Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah nasip olursa Amme suresinin son bölümü. Sürelerde bölümler vardır anlam açısından. Bu Amme suresi nasip olursa inşallah son bölümü. İlk bölümünde tefekkür konuları geçiyor. İlk bölümünde. İkinci bölümünde ise kafirlerin azabı, cehennem azabı orada bildiriliyor. Allah hepimiz korusun muhteremler. Yani değmez şu dünya için azabı çekmeye. Ebedi bir azap Allah korusun böyle. 3 gün, 5 gün dünya aldananlar, dünyaya aldananlar azapları. Son bölümünde ise önce müttekilerin kurtuluştan bahsediyor. Yani cehennetten bahsediliyor. Sonra da yine bahçelere dönüyor burada. Bismillah buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lilmuttakine mefaza. İnne lilmuttakine mefaza. İnne kesinlikle mutlaka muhakkak ki lilmuttakine müttakiler için vardır. Buradaki lam var başında müttakiler için vardır böyle. Ne var bunlara? Mefazen kurtuluş ancak müttakilere. Bak, ancak müttakilere böyle. Bir insan mümin olur ama müttaki olamaz. Mümin inanır, inkar etmez. Yaşamaz ama. Başını ört, haram bu, ben de biliyorum der. İnkar etmez ama fasıktır bunlar der. Namaz kılmaz. Allah'ın emri bu şekilde, ben de biliyorum ama kılmaz der. İslam yaşanmaz. Haramdan kaçırmaz, farzları yerine getiremez, işine gelirse yapar, gelmese yapar. Yani yarım Müslüman dediğimiz tip olur böyle. Bu eğer son nefesinde imanını kurtarabilirse cehennemde ebedi kalmaz, hemen cehenneme giremiyor ama der. Allah korusun böyle. Müttakiler ise nedir? Müttakiler yani tekvalık anlamına geliyor. Müttakî ismi faali bunun. Yani tekvalı yapanlar anlamına geliyor. Müttakiler ise bunlar elhamdülillah hiç cehennemde yanmadan, ölürken fazla korkmadan, azap çekmeden kabrinde, mahşede fazla terlemeden sıratı geçip cennete girenler. Hiç azap çekmeden ve korkmadan, korku çekmeden girenler, müttakiler bunlar. Öyle bir müttekiler için mefaza fevz yeri. Bu mastar mefazan burada fevz kökünden geliyor. Bu isim zaman, isim mekan olabiliyor. Buradaki isim mekan. Yani bir mekan, bir yer bunlar için işte böyle var. Şimdi düşünelim ki mahşer. Onda böyle kabir hayatı var. Onda dünya hayatı var. Bir insan ne kadar dünyada varlığı da olsa, makam mevkii de olsa ama imtihandan mutlaka geçmesi gerekiyor. Gerekiyor böyle. Ama bedeninden, çevresinden, düşmanından, aile efradından, hastalıklardan mutlaka her insanın başından dünyada imtihanlar geçer. Çok şeyden neşelidir ama telefonu acılı çalır bir telefonu. Eyvah! Kaza olmuş, şu bu olmuş bir anda böyle. Geçer. Aslında dünya bir imtihan alanıdır ahiretin. Burada her insan imtihana geçer. Yani bu kişi güler ama gülmesi devamı değil ama. Mutlaka sonunda ağlar. Hastalığı var, yaşlılığı var, yakınlarını kaybetmesi var. Her şeyi kaybetmesi var, savaşlar var Allah korusun böyle. Her şey var bunda, dünya bu şekilde. Şimdi insan ölünce dünya derdi bitiyor, tamam. Kabir olacak, eğer mümini fasık ise yine o dert devam ediyor. Kabirde. Kabir karanlık olur, kabir azabı olur, günahları ona saldırırlar. Yine günahları saldırırlar. Kişi bunu görüyor, anlıyor anda böyle, anlıyor. Günahlar kendisine saldırırlar. Kaç yüz yıl binlerce yıl çekenler var kabir azabını. Orada tabii kabir azabı var. Sonra mahşerde günahkarlara, yani mümin imanı da olsa günahkarlara, ki Allah dinlememiş ama ya, Rabbine kulum şunu yap buyurmuş, yapmamış böyle. Mahşerde hesabı çok çetin böyle. Binlerce yıl mahşerde böyle. Kızıl güneş altında korku, ızdırap, stres, ne olacak belli değil. O halde sonunda bir de sırat köprüsü var. Altı cehennem ama. Cehennemde kuruluyor. Cehennem bir ucundan bir ucuna kadar. Böyle. Sırat köprüsü böyle. Her insan oradan geçecek. Peygamberle dahil. Geçecek böyle. Ne farkı var? Peygamberler hemen bir anda geçecekler böyle. Yani ışık hızı diyelim böyle. Geçecekler. Diğer müminler, evliyalar mesela yıldırım gibi, şunu bunu giderken böyle işte uçakla, taksi, hızlı trenle, yani bugünkü deyimler bu şekilde böyle. Tabii kimi yayan geçecek insanların böyle. Yayan, yani yavaş gidecek. Neden? Günah fazla hızlı gidemiyor. Hız yapamıyor. Böyle. Nasıl rampadaki bir kamyon 10 tonası 20 ton yüklemiş, kamyon rampaya vurdu mu gidemiyor bu şey. Çekmiyor. Yavaş yavaş yavaş yavaş traktörün daha yavaş gidiyor. Böyle. Yükü fazla, yük böyle. İşte dünyada günah yükünü ağır taşıyanlar, Allah korusun. Tevbe erteleyenler. Bak tevbe Allah'a dön Celle Celaluhu. Yani tevbe demek yeter değil ama estağfurullah. Tevbe Allah'a dönüş ama. Günahı terk etmek böyle. Günahtan kopamayanlar, tevbe edemeyen dünyada, günahı artık taşıyanlar mahşerde sırtına yük. Kılmadığı namazlar, tutmadığı oruçlar, söylediği yalanlar, yalan yeminleri, şunları, kulaklığı ne varsa hepsi de bunların böyle. Bakıyor ki yandaki pırlığı gidiyor böyle. Tanıdığı kişi, arkadaşı, komşusu, torunu, evladı icabında pırlığı uçup gidiyorken yandaki onlar özeniyor bu sefer ama kendisi gidemiyor. Düşe kalka bu şekilde. İşte elhamdülillah müttekir olanlar olacak, müttekir olanlar böyle. Onlar dünyada ızdırap var, imtihan var. Ama ne var onlarda? Sabır gücü olur müminlerde. Allah tevekkül vardır mümin. O kadar muhtemelidir. Bir inançsızın kişinin başına felaket geldi mi ister der. Bağırma, çağırma, ağıtlar dökme, şunlar bunlar. Yani Allah bizim bulabilir. Allah korusun böyle. İster derler. Müminde ne farkı vardır? Sabır gücü muhtemelidir. Allah tevekkül, kader-i iman vardır müminlerde böyle. Evet, acı, zor, çetin imtihandır. Ama Rabbim böyle dilemişler. Kişi buna sineye çeker. Kendini zorla sabıra. Ağzını tutar. Kalbi yanar. Onu da yanar böyle. Gözün yaş da gelir. Ağzına dinle hakim olmaktır böyle. Sonra tabii bunlar ne olur? Bu acı ızdırapları sevaba dönüşüyor sabır ile. Bak bu. Dünya da böyle böyle. Bunların bu acıları, imtihanları, sıkıntıları, neyse dertleri. Bunlar ne oluyor bunlar? Bunlar sabır, tevekkül ile sevaba dönüşüyor. Sevaba dönüşünce kişi sonunda rahatlama başlıyor. İşte böyle, işte ferahlık, rahatlık böyle. Huzur mu başlıyor dünyada böyle. Çektiği halde öbürün belası artar devamlarda böyle. Sonra elhamdülillah ölünceye kadar bunda imtihanları böyle. Öldü mü, sonra imanı kurtardı mı, kelime tevhidiyle tamam. Kalbi de rahat. Cihan partilerin bir kabir böyle. Sualine cevap verir. Mahşer hesabı çabuk kısa geçiren mahşer hesabı. Sökübüsüne hız hemen geçer gider böyle. Sonu ne var? İşte hadikalar var. Hadika, cennetteki bahçeler, ağaçlık, yeşillik, akarsular. İnsanın yapısında, her yapısında bu vardır böyle. Her insan bunu sever böyle. Şöyle akarsu, tertemiz bere akarsu, ağaçlar, meyve ağaçları ve yeşillik, çiçekler, sonra kuşlar, kuş sesleri. Her sesin insana bir zarar vardır beynine, kuş sesinin insana faydası var. Kuş sesinin vardır. Kuş sesinin böyle. Bir tek karganın sesi iyi değil böyle. Tek karga vardır böyle. Siz hoşlanmayan, insan ruhu hoşlanmayan Onun zikri farklı olduğu için gerçekten müttekiler tabi saat köprüsüne geçtiler. Hızlı geçen ne oldu? Yanmıyor. Şurada bir ateş yansa, alevli ateş yansın, kişi elinden elini geçirebilir üzerinden böyle, hızlı an böyle. Alev içerisinde insan böyle elini birden geçirir, yanmaz evi oradan böyle. Ama biraz yavaş geçti mi, yanar mı sen böyle? Daha yavaş geçse, tutsa elini birisi böyle, yavaş olsun yanar, derileri, etleri dökmeye başlar. Herhalde bunlar ne oldu? Bunlar hızlı geçti Sok Köprüsü'ne. Yani hayal gibi, rüya gibi, görmez gibi böyle geçti köprüyü. Bunlara ne var? Cennet muhtemelenler. Yani kapısına gelinecek. Kimler? Hep Allah'ın sevgili, salih kulları Mevlam. Peygamberler, sıdıklar, evliyalar, şehitler, Allah'ın müttaki salih kulları. Toplandı bunlar. Bunlar da grup bunlar böyle. Cihat ehli var. Çok namaz kılan var, çok ehli Kur'an var, zikri ehli var. Herkes grup olacak orada böyle. Grup olacak bunlar. Her insanın ruhunda ibadetin birinin daha üstün tadı vardır. Herkese vardır. Farklı insanların yapısı böyle. Damakta da farklı dünyada. Yani damakta da böyle. Şimdi kişi markete gider, pazara gider. İmkanları var ama herkes başka bir şey alır böyle. İşte şunu al, yok ben ondan hoşlanmam, onu sevmiyorum ben. Yok şunu çok sevmiyorum ben. Her insanın damakta da farklı, ibadetindeki tat da farklı oluyor ibadetinde böyle. Evet, herkes namazını kılar, onu tutar, helal-i Kur'an okur. Ama insan bunların birinden daha fazla zevk alır. Kim Allah için cihattan zevk alır, Allah yolunda cihat edecek böyle. Yani kendini aşar, kendisini başlayıp kurtarmak var böyle. Şimdi mesela bir gemi suya çarptı bir yere, suya döküldü insanlar. Kim insan kendi derdine böyle. Çırpınır, kendini kurtarabilir. Aslan günü sahile böyle. Kimi ne yapar? Bakınır böyle. Yardım edeyim bir sene kurtarır böyle. Yardım edeyim böyle bir sene der. Kurtarmaya çalışır böylece. Şimdi cihat da imanın zirvesi cihat olmuş işte böyle. Cihat artık kul kendini aşıyor. Başka da kurtarmaya Allah'ın kullarını çalışıyor böylece. Cennete gelinecek, kapıda diğer hazinedarı olan adı Rıdvan, melek kendisi. En güzel melek ama. En güzel melek adı Rıdvan. Cennetin hazinedarı o, yani başı o, meleklerin başı o cennette böyle. Onun komutanı, kumandanı değerlenir dedim böyle. Onun yönetiminde cennet orada. O kapıdan hiç karşılayacak insanları böyle. Buyurun bakalım işte böyle. İçi alacak böyle. Her insanı tabi cennete girince herkesin orada köşkü sarayı hazır ama adı çok elinde. Nasıl olacak cennete insan böyle? Ucu bucu cennetin ki böyle. Göklerin daha büyük. Melekler karşı herkes böyle. Herkesi böyle melek karşı böyle. Melek onunla görevli. Kapıda karşılıyor. Gel bakalım Ali Efendi, Veli Efendi, Hasan Efendi, Ayşe Hanım, Melike Hanım, Sultan Hanım mesela neyse böyle Sema Hanım gel bakalım böyle. Karşıdan böyle bunları böyle karşılıyorlar, götürüyorlar. İşte senin mülkün burası böyle. Tapu yok ama, resim tapu yok ama, ebediyon ama. Ebediyon ama. Yani tapu mu var diyor ama bırak bir diyor. Bir şey mi tapu? Kişi yeni ev yapıyor, yeni arsa almış, tapu, sağlam elinin tapusu var, demir göz tapusu var böyle. Ama bırak bir diyor böyle. Orada tapu yok ama ebediyon demiyor böyle. Ebediyon yok orada. Ebediyen bakalım böyle. Kişi bakıyor şöyle Allah Allah. Ya bunlar hepsi benim mi? Hepsi bunlar. Kat kat köşkler, saraylar, ağaçlar, akarsular bütün onun mülkü bu şekilde. Hadayka ağaçlık. Ağaçlık. Cennette yalnız meyve ağaçları var ama cennette böyle. Yani meyvesiz öyle bir ağaç yok böyle. Böyle yeşillik olsun, süs olsun diye yapıyorlar böyle. Benim ağaçlara var. Yeşillik. Yeşillik. Akarsuları var. Üzerine de kuşlar, cennet kuşları böyle. Kuşlar renkleri farklı. Her birinin zikri farklı. Zikri de farklı zikri her şeyin böyle. Yani kimi ya hay, ya hay, kimi ya kayyum, kimi ya Allah, ya Rahman böyle açık bir Fersi bir dil ile böyle Arapça çünkü Mevlamızı ve anaben bir de inep. Anab inebin çoğulu, inep üzüm demektir. Üzüm bağları var cennetimde muhtemelen böyle. Ağaçlar var bir de üzüm bağları. Üzüm bağları üstün kütükler kısa olur böyle. Hemen ayaktan toplarsın böyle. Şey yapmadan böyle. Cennette üzüm bağları da var böyle. Demek ki üzümün ayrı bir özelliği var. Üzümün bu da Rabbim tek ona zikrediyor bu arada. Ağaçtan sonra ve anaber üzüm bağları da var böyle. Bağlı böyle. Demek ki üzümü sevmek de lazım dünyadan kurtulana böyle. Üzüm ona göre faydalı bir şey. Tabuna girmeyecek okunuyor fazla böyle. Ve kevâibi etrâmen ve kevâibe ve genç hur kızları etrâben hep aynı yaşta. Hep aynı yaşta böyle. Yuvatik 13 yaşında. İdre çıkıyor bunlara böyle. Bir de erkekler başlıyorlar. Mevlam buyuruyor. Vildan-ı muhalledün. Vildan. Velid'in çoğulu bu da. Bu da yeni dişmiş çocuk. Yani artık bile yaklaşmış çocuk anlamına geliyor. 13 yaşlarında olacak. Bunlar ehli imana gidecekler cennette. Cennetin farkı nedir? Hep aynı yaşta kalacak. O var. Aynı görüntü, aynı boyda, aynı ki aynı yüzde böyle böyle. Şimdi dünyada mesela bir insan bir yanına biri alır mesela, hatta kendi evladı bile olsa böyle, zamanla ne oluyor? Tabii değişiyor. Yani böyle. Değişiyor. Hele bir insan 10 sene görmesin evladını, torununu, olur ya Amerika'da şurada bir yaşayamıyor, Avusturya'da yaşıyor, ne zaman gelemiyor. 10 sene sonra görüyor torunu, tanıyamıyor birdenbire. Ya kim bu? Ya senin torunun. Torun ama ona insan ıslamaz birdenbire. Çünkü onun hayalinde onun çocukluğu var. O torun diyor onun aklına hayaline getiriyor hayalinde böyle. Bakıyor bu başka bu. Bu delikanlı mı bu? Cennette bu değişim süreci olmuyor cennette işte böyle. Hep aynı yaşta, aynı boyda, aynı görünümde olacak. Ve kesen dihaka ve kaseler kaderler dihakan memlüen dolu hazır bunları getiriyorlar bunları hizmetine getiriyorlar bunları bu cennetin meşrubat yani bunlar suzluk için içilmiyor bunlar zevk için içiliyor böyle her suyun ayrı bir özelliği var insanlara zevk verenler ruhuna nefsine zevk verenler tadı başka yaptığı etkileri başka böyle dolu bunlar sular veriliyor. La yetim fiyâ lâbun belâ kizâbâ. La yetim fiyâ orada işitmez insanlar cennette. Lâven, lâgı, boş şey, boş söz hiç yok. Hiç tek boş söz yok böyle. Yani otur arkadaşınla, eski dostunla, komşunla, yakınla böyle topla, görüş orada böyle. Kimle insan konuşsa konuşsun, hikmetli sözler böyle, tatlı sözler, feyizli sözler, can sıkıcı. Ne kulağa böyle çirkin geliyor, ne akla, beyine, ruhuna çirkin geliyor böyle. Hiç tek bir boş söz yok. Yani böyle. Kim kim oturup konuş sohbet ederse, buna doyamıyor sohbetine. Dünyada birini tanıyanlar, o adaylık aynı tanışma devam ediyor. Hatta kabirde bile oluyor böyle. Ölen kişinin abi oraya gidince orada karşılıyor yakınları. Ölen daha önce ölenler. Aziz olmayanlar karşılıyorlar. İşte dünyadan soruyorlar. Şunu bunu soruyorlar. Şunu soruyorlar. Orada yani tanışıyorlar. Aziz olmayanlar bir araya geliyorlar böyle. Tabii cennette ne olacak? Cennette ruh beden aynı dünya gibi. Ruh beden beraber olacak cennette olacak böyle. Tanıyana tanıyor. Aynı böyle. Dost yine dost. Sevdiğine sevdiği. Hatta bir de var ki gıyaben sevdikleri insanlar var. Gıyaben, yani görmeden gayb olarak sevdikleri var böyle. Kimler? Mesela Resul Aleyhisselam Hazretleri Peygamber Muhtemelen'dir. Onu sevdi elhamdülillah, onu görmedi muhtemelen. Diğer peygamberleri, sahabeleri mesela. Herkesin bir sahabeye daha sevgisi vardır bazı sahabelere. İzin çok geçer. Hazreti Sıddık, Ömer Faruk, bir de Habeşi mesela böyle sahabeler. Kişi bunları bazısını daha çok sevebilir. Dünyaları anar, ruhlar hediye eder, bir şey okurken eder. Onlara tanıyacak bu bakta. Oo, sen misin bir yer Habeşi? Yani sen misin Hazreti Osman, sen misin böylece? Sen misin Hazreti Ömer? Sen misin filan filan bu şekilde? Gıyabın tanımlıkları böyle. Oturacaklar ve sohbetler aralarında böyle. Dünya, cennet işi yok ki. İnsan dünyada bir yolda karşılaşır, sevdiği insandır. Çok sever ama kusura bakmayın der. Şimdi o vakti müsaade değil. İşte randevum var, işim var, saadım var, mesaim var. Özür diler, arıdır böyle. Ama cennette bu yok ki böyle. İş yok, güç yok, mesai yok. Hiçbir şey yok böyle. Zaman denen bir mefhum yok. O mefhum kalkıyor böyle, zaman diye. Hep aynı an. Aynı an böyle. Aynı nur, aynı ışık, hep gündüz böyle. Aynı iklim. Tam ilman, ılıman bir iklim, ilkbahar iklimi. İnsan ne üşüyor, ne terliyor böyle. Her an bu ama böyle. Mesela şimdi burada sabahları çok soğuk oluyor. Öyle vakti biraz ısınıyor, hava ısınıyor. İnsan of diyor, ağrı gölüsteki böyle. İşte hafif geçse bir soğuk oluyor akşam üzeri. Eyvah üşüdüm diye titreme başlıyor. O da cennetten hatırlanan böyle. Yani ancak insanı tatmin eden cennette kadesi o. Oraya girmeden insan tabi olamıyor böyle şey. Vela kiddaba hiç tabi yalan da yok. Birbirini yalanlamıyor. Öyle değil, böyle değil, yok. Böyle. Yalan da yok böyle. Ve kiddaba şeddeli karşılıklı yalanlama. Bir kıraatta kiddaban geliyor, şeddesiz. Onda yalan söz yok. Anlamaya, iki anlamına geliyor burada. Yani yalan tabi yok orada. Kimi söylerse doğrudur, haktır, doğruyu söylüyor. Ve her konuştuğu insan bilecek, dinliyor böyle. Oturup bir sene konuş. İşin yok, gücü yok. Yemek yok, şunu yapmak yok, bunu yapmak yok böylece. Her şey önce geliyor. Nereye gitsen git. Hizmetçi bunu getiriyorlar. Ne istedin böyle? Veybir, hepsi geliyor. Önüne geliyor. Ceza min rabbike. Ceza en, bunlar bir ceza, mükafat, ödülü oluyormuşlar böyle. Diğer amelin, amellerin, bunların oradaki mükafatları muhtemelen. Dünyada sen ne amel yaparsa, hatta meyvelerin rengi, kokusu ve tadı da ne oluyor? İnsana göre değişiyor da ama. Aynı ağaçta meyveler böyle. Aynı ağaçta meyveler koparıyor. Onun kopardığı meyvenin rengi daha farklı, daha hoş. Yani göze çok daha güzel albinisi var böyle. Kokusu daha farklı oluyor, tadı daha farklı oluyor böyle. Neden? Ameller de buna göre dünyada böyle ya. Şimdi öyle kişi var namaz kılıyor ama o ne göre? Taslı tuz namaz kılıyor. Kişi kendi namaza verebiliyor öbürü. Doymuyor namaza. Rükû secdesini yavaş yavaş yapıyor. Kıraatını yavaş yavaş yapıyor böyle. Cami erken gider, geç çıkar. Kadın elim oturur namazın üzerinde mesela. Namazı bitirir. Biraz da oturur orada. Allah zikrini tesbih eder orada böyle. Dünyadaki insanın davranışı neyse onun karşılığı o. Cezaen onun karşılığı böyle. Bir Rabbike Rabbinden melam, Rabbinden. Yani kimse oraya karışamıyor o vardır böyle. Kimse oraya karışamıyor. Şimdi dünyada efendim gidersin bir meyve ağacı görürsün, ev sahibi razı olmaz. Veya bahçe sahibi razı olmaz hocam. İzin alman gerekiyor, para vermeye gerekiyor. Uzun uzun külfetler o bunların böyle. O da ödüyor böyle. Bir Rabbike ata'en i'ata. Ata'en. Ata'en karşılıksız bol bol bir şey beklemeden verme. Dünyada bir söz vardır ya, kaz gelen yerden tabi iskermez elbette dünyada. Yani dünyada bu şey biraz geçer oluyor bazı yerde tabi bunlar böyle. Hele bu evlenme süreciyim şunda bunlara böylece hediye götürürken, zarf götürürken karşı götürüyor. Ya ben ona şunu verdim, bana bu kadar getirmiş. Yani bir beklenti. Oluyor. Muhtemelen. Elan biri ata'en böyle. Rabbim hiçbir şey beklemeden kuluna veriyor veren böyle. Hisaben kafi anlamına yeterli. O kula yetiyor muhtemelen. Rabbim kulum daha ne istersin? İstemem Rabbim. Kulum ye külü veşe bu. Kulum ye iş. Yetti Rabbim. Yetti Rabbim böyle yetti. Doydum böyle. Tadı, rengi, her şeyi birbirinden güzel. Her şeyinden güzel. kul olarak tatmin oluyor. İnsan dünyada sevdiği şeyi yer ama zararını görebilir. Mesela meyveyi çok sever ama şeker az şekeri vardır. Yüksek şekeri böylece. Hele olgun meyvede şeker tabi daha fazla oluyor. Biraz da kaçırır çok seviyorsa şeker çıkmış mı kaça. Al bakalım işte şeker hapını al, şunu al, bunu al, enstitünün ünlüsünü yap kendi kendine, iğne batır kendi kendine. Bir takım zahmetler. Yani gülü şeker var Allah korusun. Bir organına vuruyor, bir şey ne yapıyor? Bir korku var. Ama cennette bu yok. Hastalık yok. Hiçbir şeyin bir zararı yok. Kilo almak da yok böyle. Tuvalet de yok. İnsan bazen yola giderken insan fazla yemeyeyim der böyle. Fazla su içmeyeyim de. Tuvalete yola sıkışmayın yola fazla der böyle. Yani tuvalet çıkmak da o da bir derttir böyle. Ama cennette tuvalet yok böyle. Yol yedikleri ne oluyor yedikleri? Hem bir gaz muhtemelen. Hemen sindiriliyor. Tabi cennetin şeffaf bu nimetleri hemen sindiriliyor. Bir gaz şeklinde bir geğrit oluyor böyle. Renksiz, tatsız, kokusuz ama. Yani kendini rahatsız etmeyen bir gaz şeklinde çıkıyor. İnmiyor bağırsaklar, inmiyor bağırsaklar. Böbrekten geçmiyor yani böyle. Geçmiyor. Rabbis semavati vel ardı. Bir Rabbike'den bedelsin. Rabbinden beden Rabbis semavati o Rabbin ki yedi kat göklerin Rabbi. Semavat çoğulmuş oldu. Yedi kat gökler var. Yedi kat göklerin. Ne var göklerde? Yıldızlar, güneş sistemleri, gezegenler, galaksiler, neler neler neler var böyle. Her bir hareket halinde. Her biri böyle. Allah diye dönüyorlar. Binbek etrafında. O kadar muazzam geniş medikal gökler. Bunları yaratan, yöneten, yönlendiren bunları böyle. Tam zaptı raptı böyle. Kesin bir hükümlandı böyle. Ve erdi yerde. Allah yerde Allah yarattı Rabbim Celle Celaluhu. Okyanuslar, dağlar, tepeler, ormanlar, çöller hepsi lazım bunlara yani böyle. Bir gölü al bir yerden kurut bir gölü orada denge iklim değişir, bozulur muhtemelen böyle. Hatta bir yere baraj yapılsın, orada iklim diye bozuluyor. Orada Rabbim yaratmamış barajı böyle böyle. İklim bozuluyor orada böyle böyle. Yani neyse bir dağ tepe, bazen küçük tepe lazımdır, küçük orada böyle. Bazen daha büyük lazımdır, daha büyük lazımdır. Bunların her biri bir denge unsuru bunlar böyle. Birini al değiştir yerini, dengeyi hemen bozulur orada. Vema benhüme rahmane. Vema benhüme ve buna ikisi arasında ne varsa. İlk arasında. Havadaki gazlar mesela var. Havadaki gazlar var. Atmosfer dediğimiz tabaka. Gazlar arasında bir denge var onlar arasında böyle. Oksijen şu kadar, kalın şu kadar, ozon şu kadar, şu bu kadar bu kadar böyle şey. Denge bozuldu mu, iklim bozulur, hayat bozulur. Her şey bozulur böyle böyle. Ona göre insanın bedene böyle. Oksijen biraz daha fazla olsun havada, daha fazla olsun böyle. Hemen yakar böyle. Gıdaları hemen yakar. Hatta hücreyi yakar böyle. Ateş yapar bile böyle. Er-Rahman'ı, Rabbim yerlerin göklerindir Rahman'ı. Rahman'ı. Rahman, Rezzak anlamına gelir. Rızkını veren böyle şey. Ne kadar canlı varlık varsa, cansız da varsa böyle. Güneşin rızkı var, yıldızların rızkı var. Hidrojenle helyum değişecek. Onların rızkı onların da. Canlı cansız rızıkları var. Hepsini yaratan Rabbim, bu dengeyi kuran Rabbim, düzeni kuran Rabbim, ne hepsi Rabbim böyle denetliyor, kontrol ediyor. Kesin hüküm Rabbim böyle. Müşey, layın hüküne, mini hitaba. Kimse Allah'tan bir hitaba, Allah'a karşı söz söylemeye, karışmaya hakkı yok bunların böyle. Layem yüküne buna malik olmazlar. Hataba. Yani neden bu böyle oldu? Neden bu böyle oldu? Niçin böyle oldu bu böyle? Kimse buna karışan ne oluyor? Eline bir şey gelmiyor, günah görüyor. Ne gerekiyor? En iyisi budur. Allah'ın yarattığıdır. Neden? Önümüzde gözler. Allah yaratmıştır. Gözler önümüzde böyle. Akıda olsa olur mu? Olmaz. Ters bir yüzeceğiz bir zaman olmaz böyle böyle. İki tane böyle bak. Yedek var böyle. Burun iki tane deliği var bunun böyle. İki tane kulak böyle. Yedek var onların böyle. Hem sağ sol işin böyle yapması için onların böylece. Sonra Rabbim bak kur düzen. İnsan en kıymetli yeri kalp ve beyin böyle. Hatta kalbi yöneten de beyin ama. Yani kalpte beyindeki merkeze bağlı. O da yönetiliyor böyle. Onun için en sağlam yerde beyin, çatıda. Kemik işte en sağlam yerde beyin muhtemelen böyle. Kalın kemik içerisinde, kale içerisinde beyin böyle. Bu yetersiz böylece. Çünkü eğer kuru bir kemik olsun beyin, hafif bir sarsmada zedelenir böyle. Beyin sıvısı, sıvısı var böyle. Bir de beyin sıvı içerisinde böyle. Yüzebiliyor böyle böyle. Hafif sarsmada da beyin kendini kurtarabiliyor böyle. Esneyen payı var muhtemelen böyle. Kim yarattı bunları muhtemelen böyle? Allah aşkına ben yani ben ya. Kim yarattı bunları böyle ya? Yaratan bunları kim böyle? Düzeni kuran kim bu? Kim aktarır bunları böyle böyle böyle? Efendim işte bilim teknoloji şu oluyor, bu oluyor, şu şu oluyor böyle. Kim yapıyor onları? Yalnız Allah'ın yarattığı beyin. Allah'ın yarattığı beyin böylece. Allah'ın aklı vermiyor insanlara vermek böylece. İnsan yapıyor mu Allah o beyni yer Allah yaratır muhtemelen bu şeye böyle. Onu kullana yine beyin gene böylece. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buradan verilen bizlere tekrar bir mahşerden bir nebze. Kısa bir şey verilen bize bulduruyor. Mahşerden. Bismillah. Yevme yekum ruhu ve mev safha. Yevme o günü mahşerde. Yekum ruhu, ruh dikilecek. Ruh. Ruh nedir? Hakkında rivayetler var. En kuvvetlisi Cebrail Aleyhisselam adı Ruh-u Kudüs. Cebrail Aleyhisselam böyle. Mahşere o da gecemotir. Mahşere böyle. Ve melaiketi meleklere gelecekler mahşere. Önce insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar toplanacaklar mahşere. Üst üstüne. Sonra meleklere gelecekler. Etrafını şeylikler. Saf saf böyle. Düzgün şekilde böyle. Yedi kattan. Önce birinci semadaki meleklere gelecekler. Ondan ikinci semadan. Ama her gök açılırken sanki kamera yine kopuyor olacak. Gürültü olacak böyle. Bakacak ki ne olur acaba bu şekilde. Korkudan böylece toplanacaklar. La emrikune illa mezni rahmani ve kale sevabı elham yürütenler. O gün kimse malik olamıyor bir söz konuşmaya illa men şu kimse ki izni rahmanı rahmet kim izin verirse mahşerde kurt kuzu bir arada muhtemelen canavar, insan, cin, şeytan böyle mümin, kafir böyle herkes bir arada kalma karışık mahşerde böyle. Ondan sonra melekler sayısını tabi Mevlam bilir bunu Mevlam bir sayısını bilir. Ama öyle bir kontrol, zaptırat, kudret ki böyle yani ne var böyle velam illa hemsa bir nefes alma sesi var o böyle. Hı diye böyle böyle. Korkunç buna böyle. Hı diye böyle bir ses böyle. Kimse kimse yine bakamıyor. Kimse yanına bakıyor böyle. Yani kuzu yanındaki kurttan korkmuyor derler. İnsan yanındaki canavar aslanan, kaplanan korkmuyor böyle. Kimse aramıyor, sormuyor mahşerde. Herkese korku, müthiş bir korku böyle. Melekler de bile, onlar melekler masum olduğu halde, melekler günah olmadığı halde, onlara cehennem, cennet olmadığı halde meleklere, onlara bile azamet ilahi korkusu meleklere bile böyle. Ancak Rabbimiz, Rahman olan Allah kimisi verirse, o konuşacak ve kale sevaba. O da doğru söyleyecek orada. Yalan yok orada böyle böyle. Neyse doğru, onu söyleyecek böyle. Mesela omuzdaki milletlere gelecekler mahşere muhtemelen. Bir de şahitlik yapmaya bunda gelecekler bunda böyle. Yeri, yaşadığımız topraklar hepsi bunda olacaklar bunlar. Zalike yevmül hak. İşte o gün haktır Mevlam bir. Hakta gerçek olacaktır bakan böyle. Mahşer yeri kuracak. Mahşer. Yani toplama yeri anlamına geliyor. Haşir neşi deniyor. Haşir toplama. Neşir dağılma. Cennete ve cehenneme gitme Allah korusun böyle. Haşir toplama mahşerde böyle. Hiçbir canlı kalmayacak. Ölme gitmem yok burada böyle. Bir yere saklanayım yok böyle. Zaten yeryüzü dümdüz olacak. Gümüş maden olacak yeryüzü. Az gibi yanıyor ama böyle. Üste güneş yukarıdan yakıyor. Orada kimse hiçbir şey orada mağlup olamıyor. Kimse hiçbir şeye böyle. İrade de bir şey kalmıyor sana da böyle. Neden kalkar insan? Herkes kalktığı şekilde insan olarak kalkar, insan olarak gidiyor. Maymun kalkar, maymun. Domuz kalkar, domuz kalkar. Allah korusun böylece. Herkes ne yapıyor? Elinde olmadan mahşere çeksinler böyle. İzdiham böyle. Mahşere izdiham. Kalabalık, kalabalık, kalabalık böyle. Üst üstüne böyle sıkışık hayat böyle. Ter, ter, ter daha böyle. Katına gelip o terler dökülüyor. Susuzluk olacak orada, açlık olacak orada. Ölüm yok ama böyle. Yani üç gün sen dünyada susuz kalın, insan ölebiliyor dünyada. Tabii su bedene çekilince, kandaki su çekilince damardaki kan yoğunlaşıyor. Yoğunlaşınca dolaşım şey duruyor, kalp duruyor, ölüyor insan böyle dünyada böyle. Ama orada ölüm yok orada. Yani susun da çekiyor böyle. İçi yanıyor, dili sarkıyor, ağzı kuruyor, ciğerleri yanıyor. Beynin başından kaynıyor. Ölüm yok böyle böyle. Herkes nefsi nefsi kendi derdinde o anda böyle. Hatta ilk başta peygamberler bile olacaklar, diğer peygamberler bile nefsi nefsi olacaklar böylece. İlk anda. Tabii Mevlam ne yapacak? Ehli imandan azıcık korkuyor Mevlam böyle. Müttekilere Mevlam azıcık korkuyor sonra bunlardan böyle. Nasıl olacak bu? Amel defteri dağılınca o da böyle. Amel defteri dağıldı mı herkes eline verecek. Kiminin sağ eline, kimin sol eline verecek böyle. Amel defteri kimin sağ eline alırsa oh şöyle böyle bir oh rahatça bu dönem böyle. Bakacak amellerine bakacak. Hepsi görüyor. Görüntü var bunda böyle. Oldu kılın namazları Kabe'ye tavaf ederken çekme bu şekil böyle burada. Kabe'ye tavaf ediyor, Safa Merve'de, Arafat'ta, şeytanı taşlarken hepsi bunlar çekim bunlar böyle. Allah'ın yaptığı cihazları, her şey, her işleri böyle. Ya bunlar, kişi bunları bunlar görünce ne yapacak? Oh, elhamdülillah dünya boşa geçmemiş. Kimi dünya tapılmış? Ev yap, şunu yap, bunu yap. Ya kanepenin üstünü değil, altını üstünü, perdeyi değiş, işi, aklı gücü böyle onlar böyle. Yok bu tabak iyi, yeni bir tabak çıkma, bu tabağı alayım, çatal değişeyim, kaşı değişeyim. Artık aklı fikrin nefsinde olmuş bunlar böyle. Bir gün tekrar giyemeyecek. Ama ne olur diyene kaldı onlar. Dünya bedene sürdü ama. Oradaki beden yeni beden ama. Yeni beden, ölümsüz beden işte böyle. Yani ahiret aleminin yaratılan topraklarından, atomlarından. Dünyadan yaratılan toprak yaratılanlar fani olur bunlar böylece. Zaman geliyor, beden çürüyor, dağılıyor böyle. Dünyada çürü gitti böylece. Ne kadar baksa şu bedene, bedenin sonunda çürecek bu tarafa, yaşayacak böyle. Hatta üç gün sonra bile açıksa mezara bakılsa insan korkar hatırında. Ölüm katılı var en baştan. Ölen kişi ölüm katılı başlıyor. Ölüm katılı böyle. Alt çeneden başlıyor. Üst çeneye bedene sabıyor. Katılık başlıyor böyle. Onun için ölen kişi hemen çenesi bağlanır. Ağzı açık kalmaz diye böyle. Gözü kapanır. Ayakkabı da bağlanır. Bir araya getirilir. Toplar insan böyle. Bu ölüm katılığı sonra geçer. Mevsime göre, yerine göre, insana göre değişir. 30 saniye fazla bulur. Fazla bulmaz bu. Gerçekten başlar. Ama sonra ne başlıyor? Çürüme. Çürüme başlıyor. Yalnız ölenler oluyor bazen bazı yerde. Birkaç gün bulunmaz cenazesi bulunur bakarsın böyle. Arada kokuşma başlamış, çürüme başlamıştır böyle. İnsan bedeni işte. İnsanlara baktım şu bedene böyle. Ya. İnsan aman tersi yere basma, aman şuraya basma, aman şuna dokun mikropara bunu, aman şuna bakma. Aman şöyle yapma artık. O kadar tozdan, topraktan, çamurdan korkan kişi ne gece bilen kişi ne yapıyor? Öldü mü? Dünyada görünüyor bazıları işte. Yalnız ölüyor. Kalıyor birkaç gün kalıyor. Kalın oluyor. Çürüme başlıyor böyle hatırlamıyorum. Kararıyor. Çürüme başlıyor böyle. Deriler dökülüyor. Göz çıkıyor yuvasından. Saçlar dökülüyor. İnsan daha ne anlıyor bu şekilde böyle? İşte oradaki beden ahiret aleminin toprağında yaratılıyor onlar artık bedenler böyle. Yaratılıyor. Orada ölüm yok. Ölümsüz olur her şey böyle. Ölüm yok orada. Hemen şahit Rabbim ile Rabbim ve Abba. Hemen şahit Tehazi ile Rabbim ve Abba. Neden böyle o gün haktır, maaş olacaktır maaşlar yani böyle. Orada toplanacaksınlar. Elim değil böyle böyle. Gitmem ben. Niye dünyaya geldin? Gelmesin dünyaya. Elinde mi? Elinde mi? Ya. Aynı muhtemelen böyle. Yani vakit saat geldi mi uçakta karın doğum yapar. Otobüste karın doğum yapar. Vakit saat geldi mi? Bekle sabret bakalım ben. İki saatte bir hasta hiç işi yok. Vakit saat geldi mi diye gelmemek elimizde mi? Gelmemize böyle. Vakit saat geldi mi? İnsan dünyaya geldiği gibi yaşamak elimizde mi? Yok. Ben de ölmek istemiyorum der mesela. Ben gençim, işim tam yerini kurmuşum, çevrem var, etrafım var, tam rahat düzenimi kurdum. Şey, tam keyif zamanı der böyle. Ama azarsan gelirdim. Karşına gelir böyle şey. Ev yapar, iş oturamaz bile. Yenilmiş salonu giyemez bile. Yeni araba olmasına binemez bile. Ya, dünya böyle. Dünya geçti böyle. O alem ebediyet alemi Allah. O da sonra böyle. İşte mahşerde Mevlam biliyor. Zalke yevmil hak. O gün halktır, gerçektir, olacaktır o böyle. Allah yapacak bunu Mevlam böyle. Hemen tayyir Rabbim var. Kim dilerse kendisine ila Rabbi me'ab. Me'ab merci anlamına biliyor. Allah katında dönüp varacak kişinin Allah katına varacak, sorgu çekilecek. Kim de dünyada kendini Allah katına bir hazırlasın. İtiraz etsin böyle. Yani kimin Allah katında bir yeri olsa, yani Allah ile barışık olsa, barışık olsa böyle. Allah'tan razı olsa, Allah'ı sevse, bir gün biri merak etmiş de acaba Allah beni seviyor mu diye merak etmiş mi? Hep ederse bundan böyle. Düşüyor taşıyor tabii. Kendi kendine bir hüküm veriyor ama bana güvenemiyor tabii böyle. Neyse ona buna sorarken bir gerçek bir Allah dostunu bulup ona soruyor. Acaba Allah beni seviyor mu diye. Onu sen bana soruyorsun. Senin kalbini gönlünden sorsan bir diye. Eğer sen gönlü Allah'ın sevgisi varsa Allah seni sevdi muhtemelen. Gönle bak muhtemelen. Gönülde Allah sevgisi varsa Celal şöyle. En büyük sevgi gönülde Allah sevgisi olması gerekiyor muhtemelen. Mevlam o gönlü kıskanıyor muhtemelen. Hadi İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu önce olmadı. Hazreti Sare annemizden, Hazretlerinden, Urfa'dan önce Harun'a gitti. Oradan Suriye'ye geçti. Mısır'a geçerken Filistin'e gitti. Elali kasabası vardır. Şu anda İsrail'in elinde. Kafir elinde şu anda. Oraya gitti. Tabi gurbette ama. O zaman tabi oralar çöl gibi böyle böyle. Geçip halinde yaşıyorsunlar böyle. Hanım var yanında ama çölde yalnızlık geldi böyle. İşlerine geldi ki bir yavrum olsa da onu sevsem bari gurbet ellerinde. Ona gidersen bu yalnızlığımı diye yalvardım Mevlamıza. Rabbi hep bir salih. Allah'ım bana salih elat verdi, dua etti böyle. Duası kabul oldu böyle. Hazreti Hacer'den İsmail Aleyhisselam doğdu. Çok da sevdi bunu. Çok sevdi bunu. Ama Rabbim işte o tarafında. Rabbim Hazreti Sare hanımına kıskançlık verdi. İbrahim verdi de bunu çürük görmeye dayanamayan biri de böyle. Çürük olmadan önce İbrahim Aleyhisselam eve geldi mi bazı Sare ile görüşüyor. Ondan sonra diyor, ona konuşuyor. Onunla ilgileniyor böyle. Çürük olunca hemen çürüğü kucağına alma, sevme, öpme, kokun başlayınca bir de Hazreti Sare'den değil bu. Hacer'den oldu bu şekilde böyle. Şimdi kısa işine geldi böyle. Bu sebep ama bunlar. Seya bunlar böyle. Aslında kader takdir böyle bu. Mevlam buyuruyor ki ya İbrahim sen ilk eşin Sare'ye ne de onu dinle böyle. Onu dinle de yapalım. İtaat olun böyle böyle. Ne yaptı o Sare? İbrahim ben bunu görmem dayanamayayım böyle. Şimdi kıskanıcı geldi. Al bunu uzak yere götür bunu. Gözünü görmesin bunu böyle. Rabbim onu dinledi, emre verdi. Aldı götürdü. Ta Mekke. O da Mekke'ye kadar. Çöl böyle. Ne su var, ne kuş var, ne kervan geçiyor böyle. Öyle bir yerde. Şimdi bunun hikmeti var tabi. Biri Peygamber oradan gelecek. Yani Kabe orada inşa edilecek. Tem atacak böyle bir. Bir bunun hikmeti de neydi böyle? Rabbim İbrahim Aleyhisselam'ın gönlünü kıskandı muhteremler. Bir gün iki sevgi sığmadı Mevlam böyle böyle. Sığmazdı böyle. Ancak bir gönüle bir ser, bir tevhid, ehad, Allah cilisahıdır. Allah selam böyle. Her insana vardır muhterem böyle. Çocuk bir annesini kıskandır muhterem böyle. Çocuk böyle mesela. Yani bir kardeşi sonradan olur, o da anne der, yani yavaş yavaş demin başlar. Annesi kucağına alır konu böyle. Ne kadar çocuk böyle kardeşini kıskanırım dese de, o kıskanır muhtemelen böyle. Annesi paylaşamaz muhtemelen. Onun süre gönlünde annesi vardır böyle. Onu paylaşamaz böyle şey. Bir erkek de eşini kıskanır başkasından, kadın da eşini kıskanır muhtemelen böyle böyle. Yani bir erkek bilse ki eşi, hanım başka erkekte gözü var, ondan geçen onu verir böyle. Kadın aynı şekilde böylece. Ne istiyor insanlar böyle? Bak insanlar bir ne istiyor böyle? Yalnız benim olsun. Böyle. Yani eşi onun olsun, evladı onun olsun, kocası onun olsun. Yani onun olsun böyle. Ortak istemiyor insanlara böyle böyle. Allah ister mi Celle Celaluhu? Vahdehu la şerike leh. Vahdehu la şerike leh. Yevmi külahım diyor. Kadir. Allah Mevlam. Kadir mutlak Mevlam böylece. Ne buyurdu Mevlam? İbrahim Allah'ını götür bakalım oraya. Götür bırak bakalım, çöre onu bak böyle. Ya çoğalın ne olacak bu şöyle? Su yok, bir şey yok orada, aç, ölecek orada. Ölmez. Allah emretti ya böyle. Ölmez. İşte Mevlam buyuruyor, kim dilerse dünyada Rabbisi Allah katına kendine bir yer hazırlasın Allah katında. Yani kul Allah'ı seviyorsa, kul kendine baksın. Kul Allah'ı seviyorsa, Allah da onu seviyor. Bir şey var ya, bir ay var böyle. Sen Allah'ı seversen, Allah seni sevmez var mı? Bak, bak. Sen Allah'ı seversen, Allah seni sevmez mi ya? Sevmez mi Allah'ı seversen? Kul Allah'ı seversen, hatırlar böyle ya. Allah onu sevmez mi? Sen hatırlar böyle. Demek ki bütün mesele bunu elde etmek. Bunun için Allah'ı çok almak gerekiyor. Zikrullah çok gerekiyor. Allah'ı almak gerekiyor böyle. Dünya ile fazla ilgilenmeye gerek, dünya ile böyle. Boş sözlerle böyle. Şimdi otururlar bir araya gelirler, bakıyorsun bazen böyle. Öyle bek, bulmam öyle yerde de işte. Birkaç sefer mecbur kaldım, bulundum öyle bir yerde. Öyle yerde. Oradan burada boş sözler, bu sözler bu şekilde. Yani insan ruhu sıkılıyor muhtemelen böyle. Yani ruhu sıkılıyor böylece. Bir araya gelince ne olacak? Yine Allah'tan konuşacağız herhalde. Bak biz Rabbimiz böyle yaratmış. İşte Rabbim emri bu şekilde. Allah bir emir diyor böyle. Hep gönüllü Allah'ın sevgi doldurmaya çalışmak gerekiyor böyle. İnsan yalnız kalınca da Allah ibadet ile böyle. Boş kalır zamanlar. Hep namazı kılalım. Yok, namazı kılma böyle. Namazın vakti var tabii. Belli vakti var böyle ama iyi kılmak namazı böyle böyle. Namaz imanı mehin git, mehin taşı böyle. Ne kalıyor? Zikrullah kalıyor işte böyle. İşini yap, direksiyonu çevir sağa sola. Ya gaza bas, frene bas. Çay böyle. Gönülde, dilinde böyle böyle. Allah, Allah, Allah. Sonra hiç çıkacak ama böyle. Allah Allah olmaz, zikri olmaz böyle. Allah, Allah, Allah ne var? İnsan buna devam ederse bu zaman gelir sonra iler gönlü iler bu. Yavaş yavaş. Dilden. Önce dil söyle bunu böyle böyle. İnsan bunları fazla zevk almaz baştan böyle. Kuru bir şey oluyor böyle baştan. Allah Allah Allah böyle. Hatta bu insan tespih çeker mesela. Allah Allah Allah Allah der ama ona da bir şey alamamışsa hep gözü orada burada. Yani tespih böyle. Oraya bakar, buna bakar. Ona karıştır, buna karıştır. Torununa karıştır. Şöyle yapma, bunu yapma böyle. Gene Allah Allah Allah Allah der. Henüz daha dilinde ama. Henüz daha dilinde var. Bu indi mi gönüle? Gönüle indi mi? O zaman bunun tadı dil anlamaz. Damak anlamaz. Ya. Ne anlar bunu? Gönül anlar bunu tadını. Gönül Allah, Allah deyince gönlü tatma başlar. Tatma başlar. Kişi öyle bir şeye meşgul olsa, bir işte meşgul olsa, bir şey yapsa böylece, yani dili dursa bile bakar ki içinden böyle Allah Allah demek geliyor, içinden geliyor böyle. İşte o bu nedir işareti, bunun alameti budur böyle. Yani Allah'ın zikri, Allah'ın sevgisi, gerçek iman kalbi yerleşmiştir. Böyle. Yani kişi elinde olmadan böyle. Uyurken de, yatarken de, kalkarken de, elinde olmadan böyle, gönlünden böyle, böyle Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu, Allah anmak, zikretmek, ya kelime-i tevhid, la ilahe illallah, la illallah demesi gelmesi gerekiyor. İşte Mevlam buyuruyor, isteyen dünyada Rabbinin kanı kendisine biri azalsın böyle. İttaz ile Rabbim me'aba, me'ab, merciyan, dönüş yeri böyle. Şimdi derler ya, tatmayı bilmez diye böyle. Tatmayı bilmez diye böyle. Araçları aslında bunun kökünü. Ben lem yazık, lem yarif. Bir insan tatmamışsa bunu bilemez böyle şey. İnsan hiç yemediği bir meyve, bir yemek türü, bir tatlı türü böyle. Pek de çekilirse rengi de insanlar hiç almaz bunları böyle şey. Tatmayı bilmez diye böyle. Demek ki bunda bir tadı var, zikran tadı var, hem de ruhsal tat, ruhsal ama böyle. Ruh bunun tadı var böyle. Ruh alıyor bunun tadı böyle. O zaman ne olur? Ruhsal tatta ruh sakinleşir, rahatlar. Huzurlu menba ruhtur böyle. Beden değil muhtemelen. Gözün gördüğü değil böyle böyle. Yani eşyada, şunda, bunda, parada, pula değil böyle böyle. İstediğin de paraların, doların, molların, altının yığılı olsun böylece. Ama ruh tadı almamışsa hırs olmaz gene insanlar böyle. Hırs, şunlar, bunlar, insan yıkar bunlara böylece. İşte bütün mesele ruha bu aşkı tattırmak. Tattığım bunlar. Kişi o zaman o insanlığı o zaman anlar kişi ben. Böyle rahatlama, huzurma, Allah tevkü, teslimiyet. Öyle feyiz verecek ki çok rahatlama hayattayken böyle. Kişi o anda ölürse ne mutlu o halde yoksa böyle. Varsa böyle. İnna enzernak azaben kariye Mevlam bire. İnna enzernaküm azaben kariba. Biz Mevlam azametimizde sizi korkutuyoruz. Azabı karib, yakın bir azab ile. Yakın bir azap. Çok mu yakın? Yakın ya muhteremler. Tabii ki böyle kabir azabı, ölünce kabir azabı başlar. Fakat bir ibare vardır Arapça. Külahatin karib. Her gelecek yakın demektir, gelecek. Çünkü her insan geleceğe gidiyor. İstikbale gidiyor insan böyle. Mazi geride kalıyor. Kişi her an, her saniye insan böyle, insan geleceğe gidiyor. Geleceğe gidiyor. Mevlam böyle, inna enzernak, size inzar ediyoruz böyle. Uyarıyoruz Mevlam böyle. Korkutuyoruz size böyle. Azaben, öyle azap ki, sıfatı bunun böyle. Kariben, yakın bir azap ile böyle. Bu da ne olacak? Mahşedeki son hengamede bu. Yevme o günü, o azap gününde. Yani mahşerde yandırın böyle kişi bakacak. Ma kadime idav. Bak, bakacak adam böyle. Yevme o günde yandırın böyle kişi bakacak. Erkek kadın kim olsa bakacak. Ma. Bütün orada madeş böyle. İsim mevzu deniyor buna. O şeye bakacak ki kademet, takdim etti, gönderdi dünyadan yedi iki eliyle ne göndermişse amelidesine bakacak yani böyle. Başlamıyorum böyle. Ne göndermişse kademet yedi takdim etmişse yedi ye tek anlamıyla yedi iki. Çoğulu eid gelir. Eid. Bir eidiyim. Eid çoğulu. Arapta bir teşniye vardır. Yok Türkçe bunun karşılığı. İki de kullanılır. Yedi aslında yedi tane burada. Nun düşüyor buradan. Muzaf olduğu için düşüyor buradan. İki elle gönderdi ahirete. İki elle bak. Ne iki el buraya geliyor? Sağ eli yani sahab göndermişse göndermişse. Sol eli ne günah göndermişse gidiyor ama Resulü'ye böyle. Gitti bir kader rakı işte böyle. Gitti ama. Gitti oraya muhtemelen böyle. Ayak üstünde bir kuma oynadı böyle. Bir piyango bileti aldı. çıkmasa, hiç olmasa yalnız verdiği paradan sorumlu. Bir de çıkarsa Allah korusun, o daha kötü muhtemelen. İnsan üzülüyor bazen şeye ama, çıkmana değil ama, o zaman sevecek, ilk çıkmamayacak bir duruş muhtemelen böyle. Ne bunlar? Söyle oraya gönderdikleri bunların böyle. Haksere bine vurmuş, memşumunu yapmıştı böyle. Ne yapmışsa, ne etmişse, hatta otururken böyle, oradan biri geçiyor mesela, şöyle işaret ediyor gözüne, kaşına böyle, yandakine böyle. Yani şuna bak böyle, hakir insan böyle, aşağı insan derken, aşağıladıklarsa böyle. O da gidiyor oturuyor böyle. Ve böyle. Bir de sahiline gönderiyor, hep sevapları böyle. Ne yapmışsa, namazı, niyazı, orucu, zekatı, hacı alıyor onda çalışmaları. Bir arkadaşına gitmiyor mesela onun namazı alıştırıyor. Bir kız arkadaşını örtmeye teşvik ediyor. Ona ilgileniyor, yardımcı oluyor. Bu usta insan her attığı adımı da Allah için hiçse bile oluyor. Yani kişi giderken kime gidelim acaba? Şuna gidelim de onlar bir sohbet edelim, anlatalım onlara. Dönüş yapalım inşallah be, diye böyle. İnsan bu yöntemle gidince evden çıkarken her adımına hisse billah oluyor. Ne de hisse billah? Sevaplar 700'e başlıyor. Allah yolunda böyle. Yani hisse bu anlamı. Kim Allah yolunda bir şey yaparsa, ne yaparsa yapsın böyle, para da verse biri 700'den başlıyor. Diğerleri biri ondan başlar. O da yukarı doğru çıkar. Ama hisse bir Allah yolunda ne oluyor? Allah işi olanlar bunlar. Bunların tabanı 700'den başlıyor. 700'den beri. Bir adam atıyor. Niyeti neden giderken? Halis niyeti, öz niyeti. Nedir halis niyeti Allah için? Gideyim onlara, bir şey anlatayım onlara böyle. Onları da uyandırmaya çalışayım. Onu kurtarmaya çalışayım diye böyle. Bu niyete giderken böyle. Her adamına 700 sevap ondan böyle. Her adamına 700 sevap diye böyle. Orada konuşuyor. Her kelime 700 sevap. Her konuşuyor kelimesine. 700 sevap mıdır? Her kelimesine böylece. Ama ne yapacak? Kızına kalın bu konuda böyle. Efendim işte ben kızarım, şey yaparsa böyle, o zaman nefis karışmadı böyle. Nefis karışacak bunlar böyle. Karşıya kısa bile ne olacak? Bu su olacak. O ateş yolu bu su olacak böyle. Aşağı olacak. Tamam arkadaş işte ben kusura ver, iyi sana anlatamadım ben bunu. Yani bunu daha iyisini soralım işte, bu şekilde böylece. Gün yapan çalışma gerekiyor. Kimi ne yapar? Birine bir şey söyler. Yani dinin bir şey söyler ama bu sefer kızar, bir bağırma, çağırma, tartışma derken ne olur? Karşıki din daha çok soğur dinle bu sefer böyle. Bu günah bir davda bu sefer şey böyle. Yani karşıkini öyle yapmalı ki hiç olmazsa yerinde kalsın, daha geri gitmez hiç olmazsa. Eğer ileri getiremezsek. Böyle böyle. Bu konuda Mevlam Bülü Musa Aleyhisselam'a kule kavlin leyyine ve kule lehü kavlin leyyine. Ya ama sen Harun Firavun'a gidin, ona konuşun ve kulayı ona söyleyin, kavlin lehine, mülayim yumuşak konuşun. Mevlam Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'a gidin Firavun'u davet edin. Firavun gibi haşa tanrılık iddia eden, ilahı taşlayan bir kişi böyle, putlaşan kendisini, ona bir Mevlam buyurdu, onunla yumuşak konuşun. Çünkü sel konuşmada karşı gelen nefisi de kabarır bu sefer böyle. Erkeği tutar böyle. İnaneti, beynini tutar. Egosu kişinin kabarır. Serteşi bu sefer. O yumuşak tatlı söyleyince, yavaş söyleyince, tatlı söyleyince, ikna etmeye çalışınca o zaman kişi düşünür bunu taraftan böyle böyle. Demek kişi bakacak şimdi mahşerde. Bakacak mahşerde. Ma kaddemet yedahu. İki eline gönderdi oraya o taraftan. Ne gönderdi böyle. Eğer kötülüğü fazlaysa bin bir pişman, çılgın, mecnun, deli böyle. Deli böyle. Kendi kendine içecek böyle. Kramak kendisine böyle. Çılgın delirmiş sanki böyle. Gönül olacak böyle böyle. Neden ben bu günahı yaptım? Neden bu ölümü yaptım böyle? Ama orada işinden geçti artık o derinde. Veyekullü kafiri, ona diyecek ki kafir, veyekullü kafiri, burada veyekul fiil burada böyle. Yani der anlamına. Tekir bu da. Çoğulu yekulüne gelir. Yani kafir bu da tekir burada. Çoğulu kafirun gelir. Kafirun var ya kafirine. Çoğulu kafirun. Bu kafir tekili böyle. İki olsa kafirane teşkil edilir bu Arapçada buna. Çoğu kafirun gelir böylece. Ondaki kafir orada böyle mahşerde neden böyle burada kafir diye burada böyle onlar hepsi bu olduğu için bu şekilde böyle. Ne diyecek? Ya leyteni kuntu turaba. Ya ah ne olaydım da ben de toprak olsaydım. Kuntu turaba böyle. Bu bir adama geliyor. Bir anlamı yani dünyada ölüp toprak olmuşken öyle kalsaydım. Tek şey tekrar dirilmeseydim keşke. Ama uyanma bakalım. Uyudun değil mi? Ya Tanrım'da. Ölüyorum sen oğluna. Oğlum diye ölümden şüphem varsa uyuma diyor. Tekrar dirilme şüphem varsa uyutansa uyanma. Ya Tanrım'da. Ya. Kişi bazen yatar, ertesi günü muazzam bir işi vardı, bir şey vardı böyle. İşte güzel bir uyku alayım der. Bir saat sonra der ki bir uyandır, uykusu kaçar, takılır kafasına bir şey. Eyvah. Uyuyamaz mı? Yani uyumamak ele değil, uyanmamak ele değil böylece. Bunun bir anlamı da mahşer yerinde ne kadar hayvan varsa ona gelecekler muhtemelen. Hayvana gelecekler böyle. Hak almaya. Hayvana cennet yok, ona cehennem yok hayvanlara böyle. Hak almaya gelecekler. Birbirlerinden ve insanlardan. Alacaklar böylece. Mesela bir kuşu başka bir kuş diyelim, başka bir şey böyle ki ona Rabbim rızık yaratmamış. Yani sırf böyle onu eziyet için böyle kuşu gagalamış, makalamış, yapmış böylece. Daha mesela güçlü bir şey. Hatta şöyle diyor hadis-i şerifte boynuzsuz koyun, boynuzlu koyun der bak. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyun der böyle. Mesela o koyun şey yapacaklar, bunun boynuzu yok böyle. Bu da vuruyor ama boynuzu yapıyor, yumuşak et. Boynuzları bunu şey yapıyor. Hakkı alacak mı tırnağı böyle? Alacak hakkını böyle. Nasıl hakkını alacak peki orada böyle? Sevap mı alacak? Yoksa ne yapsın sevabı? Ne yapacak peki? Rabbim buna bir cüsse verecek, beden verecek, büyütecek onu tırnağı böyle. Hangisi haklıysa, hangisi durum oramışsa ona bir cüsse verecek, büyük verecek bu şekilde. Ne yapacak? Biz onu üşümeyecek öbürünün. Öbürü korktu şundan da hoş kaldı. Onu altına alacak. Rabbin izni verdiği kadar ısırarak, boynuza vurarak, pençesiyle onu işkence basarak aklını alacak böylece. Patlayacak. Oh tamam çok güzel. Böyle. İnsanda hakkı varsa insana bunu yapacak mahşerde. İnsana bir yapacak böyle. İnsan insanın sevabı olacak orada. Hayvan ne yapsın sevabı? Cennete gidemeyecek böyle. Cehennem yanmayacak böyle. İnsan mesela hak sebebi ayağına vurmuş böyle. Kediye bir tekme vurmuş oluyor derken böyle. Yani bile bile bir haksız yapmış bir şeye. Her hayvan hakkı insan daha fazla hayvan hakkı böyle. Çift sürerken şunda bundan mesela böyle at arabalarında böyle. Adam kamçı vuruyor böyle. Baştanda böyle tak tak kamçı koş bakalım koş. Hayvan yorulmuş, telemiş, bunalmış, yükünü çekemiyor hayvan. Ama bunun işi var böyle. Tak kamçı vurdu böyle. Çıplak adam şey böylece. Diyor ki ya Rabbi bana yükünü fazla yüklü ya Rabbi bana böyle. Takatim kalmadı, gücüm kalmadı. Bana vurdu bu. Ne kadar şu kadar vurdu. Ben bunu biliyorum Rabbim. Hadi bakalım şimdi al bak hakkına bakalım bunlar. At, büyüyecek at. Dev gibi olacak böylece. Açık altına kişiye böyle. Artık çift olacak, ısıracak, şey yapacak böyle. Hak alacak. Tatma olacak. Rahatacak bunu. Böyle. Son olacak. Elan bölecek. Künü turaba. Artık toprak olun bakalım. Toprak olun bakalım. Bir anda ölüm arasını çekmeden toprak olacak. Hem böyle. Bunlar böylece. Bunu görünce ki kafirler, günahkarlar amedesi aldı. İmansız öldüğü zaten kendisi bunları biliyor. Gideceği yerde, cehennemde biliyor. Bunu görünce diyecek, ah ben tabii olsam şimdi bırakacağım böyle. Yani keşke hayvan olsaydım da, yani bir sokak köpeği olsaydım, sokak kedisi olsaydım da, bir yılan olsaydım, bir fare olsaydım da keşke ben de bugün toprak olsaydım. Hocam gitmesin diyecek mi tırhanı böyle. İşte mahşer alem, o alemde keşke ah vah dememek için dünyada elimizde fırsat var derler böyle. Var hem aşağıda böyle. Efendim geçen geçti günahlar yok. İmkanı var. Geri çekiliyor. Geri alabilirsin. Basıyorum şeye geri alıp tırhanı böyle. Nasıl bu da? Tevbe istiğfar böyle. istihare böyle. İnsan kendini muhasebe eder. Kişi kendini muhasebe eder. Şöyle düşünür, taşınır. Oturur, hele yatsan sonra mesela bazen kişi yapmalı bunu evinde yatacak yatmadan önce. Oturmalı insan böyle. Kişi kendini muhasebe çekmeli. Hesaba çekmeli kendisi böyle. Hayatım nasıl geçti acaba? Gençliğim nasıl geçti? Namazı kıldım mı, kılmadım mı? Kulakı var mı? Şunu yaptım mı, bunu yaptım mı? Güne günahlar yaptım, şunlara bunlara böyle. Ne yapması gerekiyor burada? Günahlarına pişmanlık şarttı muhtemelen. Ah yapmasaydım bunları böyle. Rabbim affet beni dedi. Allah yalanmak burada. Böyle. Sonra sevabı çoğaltmak dünyada şimdi böyle. Kaza namazı kılmak. İşte oruç borcu varsa kaza oruç tutmak, bunları tutmak, bunları böyle. Kur'an öğrenmek Allah kelam bilhassa. Bilmeyenler öğrenmesi gerekiyor onlara. Kış geceleri uzun geceleri mesela. İnsan camiye, hocaya gider, bir şeye gider böyle. Toplanır gençler mesela arkadaşlar, insanlar, komşular böyle gelir icabında. Kur'an-ı Kerim okumak, öğrenmek böyle. Dünyada elhamdülillah bunun teravisi mümkün dünyada şu an hayatta ekmek muhteremler. Ama öldüğümüz anda her şey bitti Allah korusun muhteremler. Lillahi'l-Fatiha.